раздзел 7 сцэнар пазітыўных конкурсаў. А каб яго трасца, залётнік, блін, раззлаваная, цісну на кнопку тэлефона, але дарагі доктар, зразумела, часова недаступны. Спаць больш не хочацца, вяртаюся на кухню папаліць. Раманчык валяецца там, дзе я яго пакінула, і лжывая шкодная лухта, якая заваблівае чытачак. Узрост фертыльнасці падкраўся да іх незаўважна з-за спіны, працягнуў рукі ды закрыў ім вочы. Здагадайцеся, хто гэта заваблівае ў схаваную пад сунічнікам пастку. Выкідваю кніжонку ў сметніцу, усаджваюся ў фатэль, гладжу аўтограф Басі на абіўцы і адчуваю, на мяне сыходзіць натхненне. Праз гадзіну мой тэкст гатовы. У ім няма шпітальераў і знатных дам прастытутак, мне не давялося дэсанціраваць герояў у эпоху Леаніда Жыватрупнага і прымушаць іх жыць паралельнымі жыццямі. Я ўявіла жанчыну, падобную да мяне, не такую, якая я цяпер, то бок не скептычную і цынічную, а закаханую. Мой Руслана Ігравіча, доктара, чаму не? З энтузіязмам яна б несла гару ў Падоле, можа, і ў Падоле прынесла б. Як жа, адно дзіця яшчэ не дзіця? Яна адпусціла б свае пачуцці на ўсе 4 бакі, і ўсе 4 дарогі прывялі б да гэтага мужчыны. А ён, натуральна, уцякаў бы ад яе па ўсіх 4 дарогах, толькі пяткі мільгалі б. Жанчына ж не павінна быць ініцыятыўнай, праўда? Гэта ўсё роўна, як цэль ганялася б за стралой, выпушчанай з лука сынам банкіра, прама ў гародчык дачкі алігарха, якая яшчэ і гаспадыня добрая. Цэль мусіць сядзець ля акенца святліцы, чакаць прамога пападання. Ну а кагосьці страла, паводле чутак, прывяла да жабкі лісталаза, якая адна здольная забіць 2 слоноў. Дык што цяпер, спаліць чырвоную кнігу ў парку чалюскінцаў? Жыццё раніць, смех павышае болевы парог чуллівай асобы. Калі парог робіцца занадта высокім, чуллівая асоба бярэ сваю скрываўленую сякерку, счэсвае парог, а заадно і пальцы, прычым з адцяжкай. Мой сцэнар пазітыўных конкурсаў можна выкарыстоўваць для рухавых гульняў у дзіцячых дашкольных установах. Усе помняць такія заняткі. Музычны кіраўнік іграе на піяніна, выхавацелькі балакаюць пра курс Расіі, які зноў упаў. Дзеці таксама падаюць, але ўстаюць, сапуць, штурхаюцца, губляюць чэшкі, падцягваюць гольфы і бягуць за жаданым прызам. Паспяхова забываюцца на суіцыдальныя комплексы, экзістэнцыйныя фрустрацыі ды сацыяльны нігілізм. Пазітыўныя конкурсы ў дзіцячым садку «Ягадка» – сцэнар рухавых гульняў. Умовы правядзення конкурсаў. Удзельнікі: ён 45 гадоў, каманда «Ні кроку назад», яна 42 гады, каманда «Лебядзіная песня». Абсталяванне: мяхі для скачкоў Тамары, надзіманыя мячы поспеху, каляровая крэйда для нанясення мяжы дазволенага, кольца кід надзей, паветраныя шарыкі ілюзій, ружовыя акуляры для разглядвання адно аднаго, вяроўка слушнасці, гімнастычныя палкі для нанясення ўдараў па самалюбстве, кошык для пераносу «я» дзіцяці саперніка, насоўкі для слёз ад смеху для гледачоў і чальцоў журы, ласты для склейвання для ўдзельнікаў на ўсякі выпадак з-за ўзросту дзяцей. Назвы конкурсаў глядзіце ніжэй. Музыка «Вместе весело шагаць», ацэнка вынікаў «Прадузятае журы». конкурс скачкі ў мяхах. Удзельнікам выдаюцца мяхі альбо старыя навалачкі, кожны павінен праскакаць патрэбную дыстанцыю і дагнаць саперніка. Можна ускладніць заданне, надзець ружовыя акуляры і перакідвацца мячыкамі намёкаў ды пікіровак. Выйграе той, хто хутчэй даскача ў мяху да мэты і ніводнага разу не ўпадзе. Яна ягадка на другі тэрмін, хаця сінкліт мудрых кабет і называе для гэтай стадыі спеласці больш позні ўзрост, за ўвага журы, тэлефануе яму лёгкім голасам. Дарэчы, ён мусіць ацаніць, што птушка такога палёту звярнула ўвагу на яго, нават не на чмеда. Ён па-глубінаму буркуе ў слухаўку, не пройдзе і тыдня, як галубок сам напросіцца на спатканне, вангуе яна з некаторым расчараваннем, бо ёй вядомы сацыяльны стандарт, аднолькавы як для аграгарадкоў, так і для мегаполісаў. У гэтай гульні ёсць свае правілы і наступны ход за мужчынам. Дыстанцыю адно да аднаго яны пройдуць спартовай хадой, то бок у паскораным тэмпе. Так вырашыла яна. Вырашыла? Ну, пабачым, за ўвага журы. Аднак праходзіць тыдзень, другі, яна зноў тэлефануе яму, запрашае на каву, намякае на магчымасць развіцця іх адносін у далейшым. Нясмелым мужчынам звычайна падабаецца заахвочвальны тон, аднак ён хутчэй напалоханы, чым узрадаваны. Кінутыя ёю гарэзлівыя мячыкі зусім не ловіць, і тыя чыгунныя ядры, праляцеўшы над сталом журы, бясслаўна пляскаюцца ў кустоўе. І вось ён перасякае праспект чырвонай рэвалюцыі. Угледзеўшы яго ў акно, яна кідаецца на пажарную лесвіцу, каб адтуль нібыта незнарок прадэфіліраваць па калідоры ва ўсім харастве сваёй альтэрнатыўна рэфармаванай фігуры. Джынсы стрэйч, рэчавы рынак. Як быццам бы не яна, толькі што мітусілася па кабінеце, пакуль правярала, ці памытыя кубкі. Цудам ніводны не разбіла. І ці не застаўся на стале аркуш з загадзя напісанымі фразамі, з якіх трэба пачынаць спантанную, нязмушаную размову. «Чаго ты не глядзіш, мужык? Глядзі на мяне, глядзі!» Мужык збянтэжана топчацца на месцы. Ясная рэч, ад яе прыгажосці ён проста аслупянеў. Каву асмельваецца глынуць толькі калі яна адварочваецца. Са здзіўленнем утаропіўшыся на госця, яна заўважае новую дэталь – пярсцёнак. Ён надзеў заручальны пярсцёнак, хоць даўно скасаваў шлюб. Пра гэта ёй паведаміла інфармаваная крыніца – і жыве з маці ў двухпакаёўцы, крыніца паказала ёй дом і дадала чамусьці з нядобрай усмешкай. Не так даўно замужняя кабета, старэйшая за яго, стала ягонай сужыцелькай. І цяпер пахваляецца, крыніца летуценна закаціла вочы, неверагоднымі сексуальнымі здольнасцямі каханка. Ах, вунь яно што, адставіць пранырлівую самку, жонка сценка, тым больш гэта не ягоная жонка. Аднак што здарылася з мужчынам яе мары? Замест сэрцаеда перад ёй апынуўся панылы мараліст. Я б увёў цэнзуру на тэлебачанні за шмат распусты. Чаўпей ён. Яна ў шоку. Падрыхтаваныя фразы забытыя. Калі ён рэціруецца, так і не пакаштаваўшы хронікі дарожна-транспартных здарэнняў, легітымнай прынады. У яе, за адсутнасцю іншых следчых версій, то бок жадання іх убачыць, за ўвага журы, нараджаецца падазрэнне, ён вырашыў ім цікавяцца. Хутка яна паведаміць у раённую адміністрацыю. Ён, маўляў, дабранадзейны, раптам пасаду, якую прапануюць. Ад злосці яна ўсё ж разбівае кубак. А можа, яго ашаламіла каханне? Конкурс «Няўлоўны шарык». Кожнаму удзельніку прывязваюць да нагі паветраны шарык мары. Трэба расціснуць чужы шарык, а свой захаваць цэлым. Праз тыдзень яна ідзе па калідоры, трымаючы ў руках імбрык з кіпенем, і раптам бачыць перад кабінетам яго. Яна зусім не чакала яго сёння, але тым не менш ён тут. На ім чорны касцюм, падобны да рытуальнага, валасы гладка прычасаныя, радок нагадвае месяцовую дарожку на мармуровым надмагільным помніку. Цяпер гэты пахавальны набор нікуды не ўцякае. Якая, наадварот, свідруе яе жарсным позіркам. У яе пачынаюць так дрыжаць калені і пяткі, чаму менавіта пяткі, што яна ледзь не перакульвае на сябе імбрык. Прычына яе панікі простая. Ён, каб яму ліха, з'явіўся без папярэдняга званка, а яна, калі збіралася на працу, не стала мазаць твар крэмам, які купіла выключна дзеля яго. Навошта расходаваць прыгажосць дарма? Быць прыгожай проста так ёй зусім не цікава. Цяпер крэм, замест таго, каб зяць на яе твары, надаючы яму выгляд здаровага і дагледжанага, ляжыць у касметычцы. Але ж не станеш пры мужчыне накладваць штучны тон натурэль на шчокі ды лоб, каб схаваць сляды свайго старажытнага ўзросту, заўвага журы. У глыбіні душы, упэўненая ў сваёй непрывабнасці, яна адчувае вострае жаданне знікнуць з твару нашай планеты. Зачыняе перад ім кабінет, пакінуўшы ключ унутры, магчыма, у імбрыку. Калі ёй удасца пранікнуць у памяшканне, яна забывае прапанаваць госцю, ён усё яшчэ тут, заўвага журы, гарбаты з ключыкам. У потай яна чакае ад яго пафасных прызнанняў, аднак з ягонага роту не вывальваецца ніводнай лірычнай перліны. Ён іх праглынуў, пакуль стаяў пад дзвярыма. Каб яна не ўявіла, што ён прыехаў дабівацца ейнай увагі, у яго падрыхтавана нагода. У мінулы раз ён не паспеў пазнаёміцца з падборкай крывавых сюжэтаў, неяк не дабраў іх у сябе на працы. Дык ці не пакажа яна яму іх цяпер? Я вельмі занятая, цэдзіць яна, адвярнуўшы ад яго свой стары выродлівы твар. У яго складваецца ўражанне, што яна адчувае да яго гідлівасць, і ён адвітваецца. Яна сядзіць агаломшаная і не можа зразумець, як здарылася, што яна сама прагнала таго, каго так прадумана спакушала. Конкурс кідання кольцаў. Усе ўдзельнікі дружна кідаюць кольцы надзеі на кольца кіт. Можна ускладніць заданне, выконваць яго з завязанымі вачыма. Назаўтра яна, не забыўшы нанесці на твар крэм для працяглага ззяння, ляціць на станцыю хуткай дапамогі, нібы ракета ў падзенні. Праносіцца дзікім смерчам, пакідае на дзясяткі кіламетраў выпалены лес, асмаленую зямлю, кіпень у азёрах. Уласна кажучы, яна не ведае, як загладзіць учарашняе здарэнне і ляпеча нешта жудаснае, прытым сама ўсвядомлівае градацыю жудасці як максімальную. Нам трэба бліжэй пазнаёміцца. Ён помсліва інфармуе яе пра напружанасць свайго рабочага графіка, прапаноўвае расслабіцца ля акварыума з залатымі рыбінкамі. Акварыум стаіць у фае. Ён часта там адпачывае пасля выклікаў. Яе не цікавяць чужыя псіхарэлаксацыйныя рыбінкі. У яе ўнутры басейн, населены пачварамі з зубамі-ігламі ды касцянымі плаўнікамі. Качвары іншым разам, калі ў басейні няма вады, адпраўляюцца спакушаць святога Антонія. Яна патрабуе, каб ён экстранна і неадкладна прыбыў да яе на каву. Я вельмі заняты, парыруе ён. Ён мае шмат чаго антыарытмічнага і антыгістаміннага ў куферку і можа поўнасцю спыніць вашую кроў, але спачатку адкрые кранік аорты і нацэдзіць сабе цудоўнае возера з чаротам, карасямі ды гумовымі лодкамі. Вось дык будзе карпаратыў на прыродзе. Яны туды ўсёй зменай выйдуць за выключэннем медсясцёр, якіх на хуткай у прынцыпе не бывае. Ёй даводзіцца паднапружваць звіліны, каб прыдумаць нагоду для рэгулярных сустрэч. Замест балбатні пра гарбату ды каву – серыя відэа і фотасюжэтаў, якія ёй неабходна зняць. Нібыта па даручэнні куратаркі сацыяльнай сферы для навучальных семінараў. Дарэчы, даволі праўдападобна, куратарка, у мінулым стаматолаг-тэрапеўт, любіць з трыбуны вучыць хірургаў рабіць аперацыі, заўвага журы. Ён ахвотна згаджаецца ёй дапамагчы і чытае ўслых у мэтах хутчэйшага ўваходжання ў тэму свой адказ пацыенту-скаржніку на прозвішча Ж. Дачытаўшы, доўгім позіркам глядзіць на яе, ці расшыфравала яна ягонае пасланне. Яно зусім не ў кампетэнтнасці доктара, а ў пяшчотных-пяшчотных модуляцыях ягонага голасу. Пяшчотна-пяшчотна яму усміхаючыся, яна кажа сабе, што ў іх узросце кожны дзень трэба пражываць як апошні, дык чаму б хрэн яму ў вочы не кінуць гэтыя дзіцячыя гульні, не паехаць да яе, у яе ж асобная кватэра. Падобна яму, а не ёй, трэба пакідаць ідыёцкія кольцы на кольцакіт. Ці яна яго зусім не натхняе? Урэшце рэшт, гэта зняважліва. Цяпер, калі яна набыла дарагі крэм, на яе абварочваюцца зусім маладыя калегі. Што ён там, дарэчы, вярзе? Высвятляецца, ён павінен стрымліваць сябе, лепей бы маўчаў, бо ў яго ёсць недаафорбленая жонка, немаладая кабета, якая адарвала сябе ад мужа і ўнукаў дзеля дадзенага мужчыны. Законная палова бабулі дзядуля цяпер у некамплекце. Нарад міліцыі ўжо выбываў на сямейны скандал, але міліцыя дзе села там і злезла. Ураус, доктар першай катэгорыі, ведае свае правы. Палова дзядулі, якая цяпер з'яўляецца паловай ужо іншага мужчыны, вось як мы ўмеем, хуценька зняла пабоі, якія адносяцца да катэгорыі менш цяжкіх цялесных, можа яшчэ і прыпісала пару сінякоў. У яе ў судмедэкспертызе ўсё праспіртавана. Пабоі ёй нанесла не кінутая ёю палова, а ўнук, якога ўразіла тое, што ён больш не зможа выкленчваць у бабулі на піва і цыгарэты. На знак пратэсту ўнук абвясціў, міліцыя занесла гэта ў пратакол, што цяпер ён намераны курыць траўку, але гэта ўжо па іншым артыкуле крымінальнага кодэкса. Спакушальніку бабулі не нанеслі ні лёгкіх, ані цяжкіх цялесных, абышлося парваным белым халатам, і цяпер ён ганарыцца тым, што адбіў даму сэрца ў няроўнай барацьбе. Няхай ён тэрмінова верне бабулю законнаму мужу, злосна думае яна, бо вось жа перад табой я, маладзейшая за саперніцу, і нічыя, без штампа, бяры не хачу, не хоча. Няхай адумаецца, інакш унуку свеціць тэрмін за наркотыкі. Ён што думае, яго за спакушэнне старой змесцяць на раённую дошку гонару? За вялікі асабісты ўнёсак, так? Вось калі б здарыўся пажар у доме састарэлых, і ён рэанімаваў іх з дзясятак, тады можна было б хадайнічаць нават аб ганаровай грамаце. Хун бы дакладна падпісаў. Тады яна запрасіла запрасіла б яго ў тэлеперадачу «Учынак дня», але адабраць у беднага хлопца заначку дарагой бабулі, хіба гэта ўчынак? Але ён стаіць побач увесь у мыле, косіць на яе чорнае маслістае вока і сцвярджае, што начарціў вакол сябе кола, каб абараніцца ад фемінных чарцей. Няма аніякіх сумневаў, ён падштурхоўвае яе да парушэння межаў кола. Каб набіць сабе цану, яна распавядае пра свае знаёмствы і сувязі ў правінцыйным соцыуме. Да вялікіх людзей маленькага гарадка хуткая ездзіць рэдка, да іх спускаецца на белым парашуце сам галоўрач. Ён глядзіць на яе з дагодлівасцю, і яна квітнее, як абрыкосавае дрэўца пад красавіцкім падманлівым сонцам. Аднак ён выстаўляе перад сабой калючкі сваіх кактусаў. У ягоным кабінеце яны займаюць усё падвоканне. Я іх не збіраю, нявінна тлумачыць ён. Яны самі сюды прыходзяць. Куды ж ім яшчэ прыходзіць, вечна натапыраным? Саркастычна усміхаецца яна. Ён просіць яе не дакранацца да кактусаў. Яна згодна ківае, у потай шчыпле тоўсты струк, радасна ўскрыквае і працягвае яму далонь. «Нічога не бачу», — з непрабіўной добразычлівасцю кажа ён. «Усё ты, гад, бачыш», — у шаленстве думае яна і чароўна яму пасміхаецца. Ясна, як ноч, гэты мужчына хоча, каб яго заваявалі. Ён абуджае ў ёй інстынкт паляўнічага, а ёй даводзілася быць толькі ў ролі дзічыны. Ну што ж, яна згодная паганяцца за сваім шакаладным зайчыкам, перш чым яго з'есці. Вось толькі права на ўласную прагу яна не мае. Ёй трэба зрабіць так, каб ён яе захацеў. Кім давядзецца для гэтага прыкінуцца, скромніцай альбо стервай, якая яна насамрэч не істотна, дэманстраваць жарсць і не шакаваць яго немагчымая задача. І д'ябал, як правільна заляцацца да мужчыны, ці не падарыць яму кактус, а раптам ён палічыць іголкі дрэннай прыкметай, замест кактуса яна вручае яму юбілейны набор рэвалюцыянера, асадку, нататнік, бірульку, нож, пісталет, бранявік, усё з лагатыпам роднага тэлеканала. Асадка і нататнік падарункі карысныя, важна зазначае ён. А вось сувеніры не магу прыняць, я і так зашмат сябе дазваляю. З кашэчым пагрозлівым завыванням яна цікавіцца, што менавіта ён сабе з ёю дазваляе. Хацела б я ведаць, але ён, сеўшы ў бранівічок, які яна своечасова падкаціла, манёўрана пераводзіць гутарку на іншую тэму. Ну і ну, яна заўсёды лічыла, што мужчына можа дазволіць сабе ўсё у межах здаровай пачуццёвасці, вядома. Трэба разумець, ён ідзе на ўступкі сваім ідэалам, нават калі прымае ад яе падарункі, бо сам нічога ёй не дорыць. 5 балаў за ўпартасць і завязаныя вочы, мінус 10 балаў за тое, што ніводнага разу не трапіла ў цэль, заўвага журы. Бадай, какетствам тут не пахне, узрушана думае яна. Пахне, бадай, чабурэкамі з сэрца, ныркамі ў мундзірах, крывавым мусам. Усе інгрэдыенты з яе. Ён чароўна не сапсаваны, мужчына, заўвага журы не для друку. Чыстая істота, верагодна апошняя ў свеце сурагатнай гарэлкі, бескафеінавай кавы, соевых біфштэксаў, шпітальер святога Іаана. У яго сэрца проста глыбей знаходзіцца, чым у іншых, раптам здагадваецца яна. Цудоўнае азарэнне нумар 1. Можа, ў раёне страўніка, заўвага журы. Ёй якраз і падабаецца ў ім тое, што ён не падобны да іншых. Шчыра кажучы, цяжкасць пастаўленай задачы яе распальвае яшчэ больш. Конкурс «Мяжа дазволенага». Удзельніца спрабуе перасячы намаляваную каляровай крэйдай мяжу дазволенага. Удзельнік ёй перашкаджае і адначасова заахвочвае да працягу. На сумленным злодзеі шапка гарыць, пастаяў перад вітрынай, праглынуў сліну і пайшоў прэч. Але па начах яшчэ доўга прачынаецца ад страху, што хтосьці яго ля той вітрыны заўважыў. Іранізуе яна на адрас мужчыны, з якім цвёрда вырашыла заняцца сексам. Мужчына ж не можа не хацець сексу, хіба не так? Тым больш чысты жарсны палюбоўнік. Зноў звярнуўшыся да інфармаванай крыніцы, яна высветліла: галоўрач мае на кабінет медархіва ўласныя планы, якія ідуць пад кароценькі халацік адной маладой доктаркі. Менавіта ёй плануецца перадаць памяшканне. Планы, якія выношвае яна, вядуць пад халат доктара. Іх не так многа, шляхоў, па якіх ходзяць жывыя, а мёртвыя ў архіўных тэчках адправяцца ў сутарэнні. Для яе важна, каб кабінет застаўся за ім, бо дзе ж ім сустракацца. Але галоўрач уласную маліну без барацьбы не саступіць. Яна абяцае яму падтрымку. Тэлевядоўцы ў маленькім гарадку адкрыты вялікія дзверы. Аднак яго фотапартрэты, якія яна спрытна перад ім тасуе, іх можна прыкладаць да язваў, нібы рэпрадукцыі святога Шарбеля, заўвага журы. Выклікаюць у ім гнеў інквізітара, што ва ўласным адбітку ўбачыў д'ябла. Ён патрабуе ад яе глядзець на яго вачыма пабочнай асобы, чаго дадзеная жанчына зрабіць якраз не можа, інакш даўно задумалася б, чаму яна дагэтуль тут. Ён сарамліва, па-юнацку апускае вочы, і яна задаецца пытаннем, ці няма ў яе латэнтнай эфебафіліі. Такія мужчыны ёй раней не сустракаліся дакладна. Яна не можа паверыць, што ён гэта ўсё ўсур'ёз. Можа, ён маньяк і стрымлівае сябе, і пасля ночы кахання яна будзе знойдзена ва ўласным ложку толькі часткова. Ейныя вантробы будуць працалюбіва паразвешаны на польскай жырандолі святочнымі гірляндамі. Тады ёй дакладна не давядзецца выходзіць на працу. Каб утрымаць яе на адлегласці і прытым не дазволіць ёй сысці, ён выкручваецца як чарвяк у баразне, але дарэмна. Ніводная жанчына не ў стане адпусціць тое, чаго ў яе няма. Ненадкушаная магчымасць зляжалы сухафрукт, тэрмін захоўвання вечнасць, супраць якога і цяпер не ўстаіць ніводная з еваў. Калісьці ён здаваўся ёй такім даступным, вы хацелі сказаць даступным? Не і не, мы хацелі сказаць менавіта тое, што сказалі. Яшчэ да сямейнага супу, якога яны не звараць, бо ён жыве з іншай, мужчына быў гатовы галівудзіста кінуць сваё прухкае цела куды заўгодна, не абавязкова ў ложак. Можна і ў ліфце, летуценна ўздыхае яна. Ага, пакуль падымаюцца да пацыента на чарговую фотасесію, заўвага раззлаванага журы. У прынцыпе, усе мужчыны даступныя, але гендэрныя ролі, як сведчаць СМІ, мяняюцца. Ён абраў асаблівую тактыку і да шлюбу не бярэ, але ж яны не плануюць жаніцца. Праходзіць шмат часу, перш чым з ёй здараецца цудоўнае азарэнне нумар два. Яму можна паспачуваць, сустрэў сваю мару і ад хвалявання згубіў грошы, ключы, мужчынскі гонар. Яна адчувае да яго шкадаванне і жаданне даказаць, яе не варта баяцца, іншых так, яе ніколі. Яна клапатліва за ўспацелую ручку перавядзе яго цераз дарогу. Яна ператворыць сваё сэрца ў святлафор. Імаверна, раней яму трапляліся адны стервы. Яна выправіць абдрукоўкі іншых жанчын. Яна ўручную пераправіць увесь наклад. Няхай ён толькі асмеліцца зрабіць да яе крок. Усяго адзін, гэта абавязкова. Тады яна пакажа яму, якім шчасцем можа быць блізкасць паміж людзьмі, якія разумеюць адно аднаго, як яны, напрыклад. Пакуль што ягня, якое яна прываблівае перапоўненым вымем пяшчоты, упіраецца ўсімі капыткамі, прытым жаласна бляяе ад голаду і кліча мамку. Нічога, разам з ёю гэты дамскі доктар яшчэ адчуе смак, за вушы не адцягнеш. Але замест жарсных любошчаў яе ператвараюць у мячык для пінг-понга. Варта ёй наблізіцца да мяжы дазволенага, як дзіўны мужчына адшпурвае снарад і тут жа мчыцца на супрацьлеглы бок поля, каб новым ударам ракеткі вярнуць мячык на ранейшае месца. Цяжка ўздыхае, шматзначна глядзіць на яе, але варта ёй пагрэбаваць методыкай рэанімацыі тапельцаў, якую ён важна тлумачыць, і паспытаць босай нагой ваду ля іншага берага, як заўжды халодная, як ментар пагрозліва стукае указкай па парце. «Давайце накладзем табу на гэтую тэму». Палінезійская слоўка не сыходзіць у яго з языка. «Мужчына і жанчына падобныя да магнітаў», шэпча ён і апускае вочы. «Калі ім дазволіць падысці адно да аднаго занадта блізка, можна страціць кантроль над сітуацыяй». Яна прагне паслаць да д'ябла ўсякі кантроль, але не можа перайсці сваю мяжу дазволенага. Жанчыне належыць дабівацца мужчыны чырвонай бялізнай, лёгкім голасам, лёгкім дыханнем, а яшчэ крэмам ад зморшчынаў. Ледзь не забылася. Конкурс «Кіднэпінг». Удзельніца робіць падманныя рухі мячом поспеху, а потым кідае мяч у бок, супрацьлеглы таму, куды гатовы рынуцца сапернік. Пакуль падмануты імчыцца за мячом, жанчына выкрадае і таемна пераносіць «я дзіцёнка мужчыны» у патрэбнае месца. Пуцяводнай зоркай гарыць перад ёй павучальная гісторыя адной падкаванай на папулярнай псіхапаталогіі папялушкі, якая на смерць, то бок да штампа ў пашпарце, зачаравала свайго прынца, нават не экіпіраваная феяй, што своечасова падаспела. Калі не лічыць феяй аўтара кніжкі «Як злавіць самца». На балі тая прасцячка, у адрозненне ад фанаберыстых паненак, увесь час нашэптывала кавалеру, які ён неверагодна грандыёзна грацыёзны. Ну існы індра, валадар маланак, чым умела адцягвала ягоную ўвагу ад свайго непрэзентабельнага ўбора. Шлюб стаў незапланаваным эфектам нашэптванняў. За тысячагоддзі рабства жанчыны выпрацавалі сваю патаемную зброю супраць мужчын – ліслівасць. Няма такой раскідзістай туфты, агучанай захопленым галаском паклонніцы, у якую тыя б не паверылі. Пры гэтым суперважна – глядзіце на яго так, як дзіцёнак шматдзетнай алкагалічкі на калядны торт у вітрыне. Калі б яна мела на мэце запісаць для нашчадкаў сваё высокую, глыбокае утапічнае трызненне, дык здолела б зрабіць гэта дзе заўгодна, стоячы ля канторкі як неіставы Віссарыён, лежачы ў ванне як Марат, седзячы на пні як правадыр. У выніку намаганняў яе падсцёбнутага аксітацынам уяўлення ён ператвараецца ў нерухомую недасягальную дасканаласць. Ён Гіпакрат і Джузепе Маскаці, усё ў адным з керамідамі. Ах, калі б ён толькі мог бачыць сябе яе вачыма. Дарэчы, гэта небяспечна. Адзін вось так глядзеў у ваду, ды і каменем уніз. Выратавальная станцыя на іншым беразе знаходзілася, не паспелі. Любы факт яна здолее павярнуць на ягоную карысць. Дарма яна ці што тэлевядоўца са стажам. Люстэрка, у адрозненне ад калег і начальства, заўсёды прымае нас у сур'ёз. Стаць ягоным люстэркам, небесстрасным, а чароўным, дзе ён здолее ўбачыць свой галоўны раздзьмуты орган, сябялюбства. А вы пра што падумалі? Гэта ж сцэнар для дзяцей, заўвага журы. Стаць капішчам, дзе ён адзіны ідал. Вось чаго дабіваецца яна. Толькі яна здольная разгледзець вартасці дадзенага мужчыны і пераканаць яго ў тым, што астатнія жанчыны з таварыства інвалідаў па зроку. Але ў выніку нуль. Ды хто ён такі, гэты рыбак? Браканьер альбо зіт-старшыня рыбнагляду? Стрыгся б тады вожыкам, калі такі непахісны. На набор юнай рыбачкі яна давно не спадзяецца, хоць і старанна саскрэбла з яго ржу вялікім манікюрным напільнікам. Галоўнае яе зброя, як яна лічыць, яе аўтарытэт, знаёмствы і сувязі. Усім гэтым яна, вядома, пагарджае і днямі хацела утылізаваць паасобна ў строга падпісаныя смеццевыя кантэйнеры. Але з'явіўся ён і ўсё спатрэбілася. Так, не спяшайцеся выкідваць старыя рэчы. На жаль, яна ўмее толькі лавіць рыбку ў каламутнай вадзе тэлеэфіру ды падчэпліваць на кручок дагодлівасці сваіх начальнікаў, якія давно падчапілі яе на кручок залежнасці. Не прасіце журы ўявіць гэтую рыбалку, а то мне зробіцца блага, давядзецца тэлефанаваць 103. Прыедзе той самы доктар, а я тут пра яго дзіцячы сцэнар пішу. Ды ён жа мне такое ў коле, што дзеткі ніколі не даведаюцца, чыя каманда перамагла. Конкурс «Скокі на вяроўцы». Скача выключна каманда «Лебядзіная песня». Каманда ні кроку назад, скрыжаваўшы на грудзях рукі, назірае за працэсам. Удзельнікі месцамі не мяняюцца, атракцыён выконваецца без страхоўкі. У праграме спробы даказаць, што яна не такая, а зусім іншая. Але як дакажаш, калі лекар сядзіць, папівае каву, чысціць, змазвае свой механізм задушэння сексуальнай цягі і ні за што не згаджаецца прызнаць сябе хворым? Выспяткі самой сабе, не кожнае здолее, за памылкі ў абыходжанні з гэтым цудоўным мужчынам, памятай, спакушэнне мастацтва, лёгкае дыханне, лёгкае віно, мужчынам, які не чытаў пра лёгкае дыханне, не разумее лёгкага віна, у прыбіральні станцыі СНМД у асноўным пустыя бутэлькі з-пад мацаванага, і ўвесь час імкнецца апусціць яе свет светлы вобраз ва ўласцівае ёй бруднае становішча разведзенай жанчыны, пачынае размаўляць холадна і з'едліва пры згадванні ёю любой асобы мужчынскага полу, так што ёй даводзіцца наўмысна брыдка адзывацца аб іншых мужчынах, асабліва аб лекарах. У адносінах да калег ён чамусьці дужа раўнівы і крыўдлівы. Яна не можа ўзгадаць, каб ён хаця б пра каго-небудзь сказаў добрае слоўца. сэрца, затое яна падарыла яму шмат карункавай ліслівасці ручной работы, а ён не падаў ёй на беднасць і запляснелага камплімента. Піяр-акцыі ды акцыі па прыцягненні ўвагі грамадскасці да ягонай непасільнай працы. Калі на прамы эфір з галоўрачом патэлефанаваў Яраслаў, загадзя ёю праінструктаваны, і вельмі натуральна яшчэ б прыкідаваўся п'яным, скардзіўся, што хуткая адмаўляецца ехаць яго адкачваць, і як гэта яму на свае кроўныя, бля, ўжо і не выпіць. Галоўрач ажно пачырванеў ад абурэння, пачаў спрачацца, што было тактычнай памылкай. Ярык ужыўся ў ролю і дастаўляў знатна. Тэлегледачы, пэўна, атрымалі задавальненне, чаго нельга сказаць пра галоўрача. Зрэшты, як і пра яе скарб і цуд. Ён слухаў запісаны ёю для яго на дыктафон дыялог нават без усмешкі. Дарэчы, гэта была яшчэ адна зачэпка, каб з'явіцца да яго ўночы. Не самая ўдалая, тым больш, што давялося насамрэч купляць тэлеаператару за клопат бутэльку чорнага знахара, які яго маладзенькая сяброўка, як высветлілася, проста абажае. Строі, якія яна выбірала, тым больш нервова, чым больш вузкім рабіўся зазор, дзе яна мітусілася паміж спакушэннем як мастацтвам і роллю фрыгіднага сухарыка. Роллю, якая натуральна выцякала з ягоных ненатуральных патрабаванняў да яе паводзіць сябе прыстойна. Выцякаць выцякала, але яго зусім не ўзбуджала, што цалкам натуральна, таму амплітуда ейных ваганняў мусіла непазбежна прывесці да самаўзгарання ўсіх яе жаночых высокадакладных прыбораў, чаго ён, здавалася, толькі і дабіваўся. Канспекты размоў з ім, якія яна пісала, рвала, зноў пісала, над падпіску аформіла на медыцынскі веснік, цяпер было нашмат лягчэй вяшчаць яму пра інфекцыйна-алергічны міякардыт. Яна ненавязліва паказвала, што жыве выключна ягонымі інтарэсамі. Але варта было ўбачыць яго твар, як усе сцэнары распаўзаліся намоклымі газетамі, а яна вярзла з нямелым ад замілавання языком што-небудзь экстрасісталічнае. Конкурс даганялкі. Удзельніца з завязанымі вачыма спрабуе злавіць саперніка, які спрытна ўхіляецца і падстаўляе ёй падножкі. Яна гарбее над медычнымі даведнікамі, каб высветліць, ці не асексуал гэты доктар, а ён балбоча пра старога сябра, палкоўніка, сувязь з якім даўно згубіў, затое на шчасце знайшоў яе, каб давяраць ёй вайну і мір сваіх гісторый. Яна спявае яму ваенныя песні пра сімволіку старажытных містэрый, пра дрэва жыцця, чыя крона, мужчынскі сімвал, заўсёды ўзнятая дагары, а ягонае дрэва жыцця пры ёй нагадвае сасёнку, што ў лесе вой напалам зламаная, люлі-люлі напалам зламаная. Яна апантана штудзіруе рубрыку «Дапамажы сабе сама» ў жаночых часопісах, а ён зноўку перажывае жах першапачатковай траўмы нараджэння, бо менавіта гэта, яна вычытала, адчуваюць мужчыны, калі іх моцна кахаюць, і каб не траўмавацца, абмяркоўвае з ёю выключна экалогію і спакойную старасць. Яна ўцякае ад таго, хто за ёй не гоніцца зробленым зазыўным рогатам, а пры святле месяца дапамагае сабе сама мастурбацыяй, каб суняць жаданне, што замыкае на сабе ўвесь яе сонечны публічны арганізм. А ён адпрацоўвае тэхніку дыхання рот у рот на манекене мужчынскага полу, якога неадкуль прывалок у кабінет. Яна скардзіцца прыяцельцы сабакарцы на ягоную амбівалентнасць, а тая суцяшае: «Падумаеш, не трахнуў, я вось сёння насіла лордзіка да ветэрынара зуб у сабакі вырваць. Вось гэта я табе скажу праблема, а як лордзік на мяне глядзеў, якімі вачыма», і прадказальна рэкамендуе ёй завесці сабаку. А ён запрашае яе на вучэнні па грамадзянскай абароне, дзе за ёй са свежым сабачым спрытам прыўдарае пажарны чын, бадзёра налівае ёй з тэрмаса каньяку, які яна прымае за гарбату і выпівае адным размашыстым глытком, чым ён потым доўга яе папракае. Яна скардзіцца на яго экспертам Яраславу і Мінерве, чуе ад першага, што вінаваты яе старажытны ўзрост, ад другой, што не, але верыць першаму, бо калі ўжо давяраць чужым меркаванням больш, чым уласнаму, дык з двух супрацьлеглых трэба абавязкова выбраць тое, якое спрыяе тваёй пагардзе да сябе. А ён не дае веры, што яна выкарыстоўвае таблеткі снатворнага, выпісаныя ім па прызначэнні, бо ён жа падрабязна яе праінструктаваў, у якой колькасці іх прымаць нельга. Дык чаму б не пайсці ў гэтай гульні яшчэ далей? Толькі няхай не ўздумае набіраць 103 пасля таго, як вып'е ўсе тыя таблеткі адразу. Лепш званіць прынамсі праз гадзіну, калі здолее, вядома, і тады ён, бессонны ейны герой, павесіць яе прыгожы скальп у сябе над ложкам. Там ужо вісіць парачка, хоць і не такіх эфектных. Нарэшце ён выспіцца, як мае быць. Конкурс «Хто хутчэй дабярэцца ў дзіцячы садок». Першы ўдзельнік скача на мячы, другая на скакалцы. Па дарозе яны спаборнічаюць у перацягванні вяроўкі слушнасці, ды гімнастычнымі палкамі наносяць удары па самалюбстве адно аднаго. Выключна з-за правалу ўсіх папярэдніх акцый яна запрашае яго да сябе дамоў адрамантаваць камп'ютар. Ён пахваліўся, што разбіраецца ў электроніцы. Ён ахвотна згаджаецца. Яна бадзяецца па парку ашалелая, натыкаецца на дрэвы і ліхтарныя слупы. Як высветлілася, усё так проста. Каханне ў 42, генеральная уборка душы перад апошнім холадам і адзінотай, перад зімой, калі не гандлююць больш салодкай ватай ля кожнай лаўкі. На лаўкі яна таксама натыкаецца. Жыццё на развітанне дазволіла яшчэ раз прыпасці да яго мокрай ад слёз правай шчакой. Падстаўляйце адразу ж і левую, бо каханне ў 42 па сутнасці страшная рэч. Калі вас растопчуць і выкінуць, шансу адыграцца ўжо не будзе. Каханне ў 42 – гэта яшчэ і генеральная уборка кватэры з чысткай усіх яе вертыкаляў і гарызанталяў. Яна з імпэтам драіць сантэхніку, выцірае пыл з польскай жырандолі. Генеральная уборка ўласнага цела з чысткай усіх ягоных пласкагор'яў і ўзвышшаў. Камп'ютар, які насамрэч патрабуе рамонту, стаіць у спальні, і яна, каб ён нічога не падумаў, 5 балаў за ўвага журы, перацягвае архтэхніку ў залу, хаця ёй забаронена падымаць больш за 3 кіло, хранічнае захворванне ныркі. Назаўтра ён тэлефануе ёй брыдкім голасам і абвяшчае, што не прыйдзе, бо да такіх жанчын дамоў не ходзіць. Вось дык аплявуха грамадскаму густу, яе, кабету, якая рачкуе на роўных з мужыкамі, утрымлівае сябе і сына, фактычна абазвалі самадайкай за тое, што захацела сама выбраць сабе партнёра для інтыму. Ты жа баба, табе нізя, шлюхай назваў. Нічога, у тваім узросце гэта камплімент, суцешыў добры Ярык. Ейная актыўнасць, дрэнна завуаляваная, тэлевядоўца з чырвоным вуаляхвостам у пятліцы, дашчэнту запалохала беднага мужчыну. Якіх такіх жанчын, вы мяне няправільна зразумелі? Я вас правільна зразумеў. Адказвае хранічна беглы ёлупень, растаптаўшы ўсе сімвалічныя правілы флірту. Яна ў шаленстве кідае слухаўку, пакляўшыся сабе, што больш ніколі, вы чуеце, ніколі не стане размаўляць з гэтым клінічным тыпам, пасля чаго роўна праз 5 хвілін яму перазвонівае. Ён у якасці кампенсацыі 10 балаў за увага журы прапаноўвае ёй правесці ноч з ім на дзяжурстве. Яна крытычна выказваецца пра хуткую дапамогу як рэзервнае фарміраванне медыцыны катастроф, раз'юшана кідае слухаўку, ні бала гэтым не зарабіўшы, за увага журы. Зацягвае камп'ютар назад у спальню, купляе ў аптэцы нырачны збор, рушыць на станцыю хуткай дапамогі. Пакуль журы падлічвае балы, з дзецьмі арганізуецца рытмічны танец «Восеньская ламбада». Вядома, перамагло сяброўства. Пад фанаграму песні «Пляскайце ў далоні» вручаюцца прызы.